bokutuna ba mama isengale lo ya bana mida bakobina na rifa ya bana odeba bana mida bakobina na rifa ya bana oke elokani libina bokutuna ba mama isengale lo ya bana mida bakobina na rifa ya bana odeba Bana mida ba kobina o na rifa ya bana oke. Eloko nini bina mokutu na ba mama, misengo lelo ya bana mida o. Bana mida ba kobina o na rifa ya bana odeba. Bana mida ba kobina o na rifa ya bana oke. Benga nganda, benga nganda, benga nganosa. Wapi masete mwanya mida o. Wapi emani, wapi emani, wapi robonie. Obenga mikina mina la rumba. Wapi mokabi, wapi mokabi, benga alfonsae, benga feruzi ya bina na oke. Wapi mayunga o, wapi mayunga o, benga benara, bana mida bo bina na oke. Wapi emani, wapi robonie, wabenga mikina mina la rumba. Wapi mokabi, benga fosoe, benga feruzi ya bina na oke.